भूतकाल स्मृत्य न च आगामी स्पृश्य थे स्वार्थ देश परार्थ अर्थ विकल्प अन्यत्र भूता च भव्या च इति श्रुते ही काल से भिन्न है न भूतकाल स्मृत प्रत्येक प्रत्येक आत्मा के साथ भूतकाल कोई काल का संबंध ही नहीं उसमें प्रमाण अन्यत्र धर्मात अन्यत्र धर्म अन्यत्र भूता च भव्या च यत् पश्यसि तद्वत तो काल से अतिरिक्त ही देशादेश सर्वस्य प्रत्येकत्वेन स्वरूपत्वाच न तो संबंध तस्य सब कुछ प्रत्येकत्वेन स्वरूपत्वा प्रत्येक स्वरूप ही अध्यस्त होने से उससे भिन्न नहीं है न तो संबंध उसका संबंध ही नहीं हो सकता है तस्य इति प्रत्यंग न भूतकाल स्मृत प्रत्यंग तरी तयोर विना संबंधम स्थितेर अद्वितानि तयो बिना संबंध स्थिति काल देश यदि संबंधिक में ना रहेंगे आत्मा में काल बिना संबंध रहे अद्वितानि नित्य स्वार्थ देश परार्थ अर्थ जितने अर्थ है परार्थ सब स्वार्थ देश स्वार्थ कौन है आत्मा स्वार्थ देश व्यस्य परार्थ जो अर्थ परस्मय अयमित परार्थ कौन है परार्थ जड़ जड़ सो स्वार्थ देश आत्मा में सौ कल्पित सर्वपि जड़ रज्वाम भुजंगवत अजड़े वर्तते स्वार्थ देश आत्मा में सौ अध्यते अतः स शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य वृद्धिरिष्ट सब आत्मा में है आत्मा से अलग है नहीं इसे जो ज्ञान होता है अलग दिखता है वस्तु शून्य अलग है ही नहीं वस्तु शब्द ज्ञान अनुपाते वस्तु शून्य विकल्प बुद्धिष्ट तत्र कुतो अद्वैत हानि अद्वैत हानि कैसे होगी सारे द्वैत पदार्थ जड़ पदार्थ ज्ञेय पदार्थ आत्मा में कल्पित है वस्तु शून्य है ही नहीं वास्तव भिन्न नहीं होने पर दिखता है तो उसको विकल्प कहा हाँ तो योग सूत्र में बन सत विषाणाद्य असत पदार्थ का ज्ञान का विकल्प कहा यह भी विकल्प होता है जो ज्ञान होता है जहाँ वो ज्ञान वस्तु नहीं है तो विकल्प ज्ञान होगा तो सारे पदार्थ का जो ज्ञान होता है सब विकल्प में आ गया वस्तु शून्य कालादि अकल्पितम प्रत्यक्षादि सिद्धत्वाद इतिहास कालादि काल देशादि अकल्पितम वो कल्पित नहीं है प्रत्यक्ष सिद्ध प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद जब प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध है उसको कल्पित कैसे कहेंगे रज्जु सर्पादि कल्पित है प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध नहीं किंतु कालादि प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धत्वात् अकल्पितम होना चाहिए इति आशंका नहीं नहीं प्रत्यक्ष विज्ञाना दति तत्त्वं समीक्षते न चानागतो मेये न चानागतता मेये मिथ्या ज्ञानमतो भवेत् नहीं प्रत्यक्ष विज्ञानात् अतीतत्वम नहीं अतीतत्वम प्रत्यक्ष विज्ञान समीक्षते अतीतत्व का प्रत्यक्ष होता है यह होगा अतीतत्व प्रत्यक्ष विज्ञान समीक्षते तो न वर्तमान का ही प्रत्यक्ष है न चा मेय अनागतता मेय भी है ज्ञेय पदार्थ वर्तमान काल में अनागतता भविष्यत्व नहीं है अतीतत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है और वर्तमान जो मेय ज्ञेय पदार्थ उसमें अनागतता भी नहीं है अतः मिथ्या ज्ञान भवित इसलिए अतीत अनागत जो ज्ञान होता है तो ब्रह्म ज्ञान मिथ्या ज्ञान है प्रत्यक्ष से वर्तमान ग्राहित्वान न अतीतत्व अधिग्राहित्व वर्तमान ग्राहित्व से अतीत अधिग्राहक अतीत अनागतत्व न ग्राहक न च अनुमानत सिद्धि अतीतत्व से अनागतत्व से अनुमान सिद्धि तस्यापि वर्तमान से अवर्तमान विषयत्वाद वर्तमान से अनुमान से अवर्तमान विषय का नहीं वर्तमान यदि ज्ञान है तो वर्तमान विषय होना चाहिए समसमय रेव विषय विषयित्व संभवात समसमय में समान समय में ज्ञान और विषय समान समय में होना चाहिए। नहीं नहीं, सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांति कह रहा है ये, हाँ नहीं नहीं, वो पूर्व काल तो का प्रत्यक्ष नहीं होता है, समान होता है जो अध्यस्त होने के कारण सिद्ध हुआ, विकल्प हुआ, आरोपी तत्व ने सिद्ध होते विकल्प हुआ, सिद्धांत प्रतिपादन कर रहा है। और जो अनुमान के द्वारा सिद्ध करने के लिए अनुमान भी जो समान काल में भी विषय विषय भाव संभव है, तो भिन्न काल का अनुमान क्यों करना, कैसे होगा, यह भी सिद्धांत कहता है। हाँ, ज्ञान नहीं, लिंग वर्तमान होना चाहिए, लिंग ज्ञान वर्तमान होना चाहिए। हाँ, यहाँ जो कहते हैं ना ज्ञान और विषय, हाँ ज्ञान अतीत का ज्ञान होता है, तो ज्ञान वर्तमान है तो विषय भी वर्तमान होना चाहिए कहते हैं। अनुमान स्थल में भी समान काल में विषय विषय भाव संभवात, समसमय विषय विषयित्व संभवात, विषय विषय भाव समसमय में संभव, तो विषय अवर्तमान ग्राहक नहीं होगा अनुमान कहते हैं। तस्यापि वर्तमानस्य अवर्तमान अभिषेकत्वात्, वर्तमानस्य अनुमानस्य अवर्तमान अभिषेकत्व, अवर्तमान का विषयक नहीं होगा, अर्थात जो अतीत काल का भी अनुमान नहीं होगा, ये देते दृष्टांत। दृष्टांत क्या, अनुमान प्रमाण तो व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध होता है, पारमार्थिक नहीं है। और चित्त ही जो ज्ञान का अर्थ है, चित्त है तो चैत्य दृश्य समय समय में होगा, जो एक अनुमान ज्ञान का लक्षण क्या वेदांत प्रयास में चित्त ने वो चिद रूप ज्ञान वर्तमान है, तो विषय भी वर्तमान हो, ऐसा उनसे क्या हुआ, एक चिद रूप चेतन में सारे विषय अध्यत है, प्रत्यक्ष लक्षण है ना, हाँ ठीक है, वही परमात्मा चित्त है ना, तो परमात्मा चित्त होने से चिद रूप ज्ञान जो अनुमान में भी जाता है, वो तो चित्तम परमात्मा जो लक्षण अनुमान में चित्त से आया, एक चित्त रूप चिद रूप ज्ञान में सब कुछ अध्यस्त होने से चिद रूप ब्रह्म एक सर्वदा है, सारे पदार्थ उसमें अध्यस्त है, उसमें अतीतत्व कालत्व इत्यादि अतीत इत्यादि भी अध्यस्त है, काल भी अध्यस्त है, सब अध्यस्त होने से वर्तमान ज्ञान है, वर्तमान सर्व विषय ज्ञान होता है। इसलिए जो योगियों आदि के प्रत्यक्ष कहते हैं, वो प्रत्यक्ष भी वर्तमान अतीत आदि का प्रत्यक्ष नहीं, वो पहले आया था, वो जो अतीत अनागत कहते वो भी वर्तमान है, जो अतीत अतीत कहते अतीत घट वर्तमान नहीं है ना, ऐसे कहते ना, अतीतत्व न है, अनागत भी वर्तमान है, अनागत तो नहीं है, इसलिए क्या हुआ, जो अतीत का अनुमान आप करते हो तो वर्तमान भी अतीतत्व अतीतत्व नहीं है, समसमय में लिंग लिंग हो गया, सारे पदार्थ वर्तमान भी है, असत की उत्पत्ति नहीं होगी, सत का नाश नहीं होता है, भविष्य में कोई पदार्थ होगा तो पदार्थ अभी है या नहीं, अनागतत्व न है, जो पहले अतीत नष्ट हो गया वो अतीतत्व न वर्तमान है, नहीं तो अतीत घट अघट होना चाहिए, अतीत घट घट अघट वाह, अतीत यो घट स घट अघट वाह, वो अतीत हो गया तो घट कैसे हुआ, हाँ तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ, वो अभी है तो सारे पदार्थ उनसे सारे पदार्थ अध्यस्त है, काल भी अध्यस्त हो गया, हम क्या ये काल अध्यास नहीं समझ करके ये तीनों काल हे मान करके कुछ वर्तमान कुछ अतीत विभाग करके व्यवहार करते हैं। जो विचार करते सब कुछ अध्यस्त है, अतीत भी अध्यस्त है, काल भी अध्यस्त है, सारे पदार्थ उसमें अध्यस्तत्व सिद्ध होता है। तो अतीत तो समय में अनुमान करके सिद्ध करो, किसे भी सिद्ध करो, अंत में तो चित्त ही ज्ञान प्रकाश होता है, इसलिए समय समय में भी ये विषय विषय भाव हो जाएगा। धर्म भी इस वजह कोई असत्य की उत्पत्ति नहीं होगी, कोई भी धर्म अध्यस्त है, वास्तव कोई धर्म है ही नहीं, धर्म से अलग नहीं, तो सब धर्म से अलग नहीं धर्म। हाँ, व्यवहार प्रमाण करते समय सब व्यवहार होता है, व्यवहार जो प्रमाण करते सब व्यवहार हम करते, अतीत वर्तमान भविष्य तो उत्पत्ति नाश व्यवहार करते, किंतु वस्तुतः उत्पत्ति नाश नहीं है और असत्य की उत्पत्ति नहीं, सत्य का नाश नहीं होने से सारे पदार्थ अध्यतत्व सर्वदा है। हाँ, तो उसको लेकर के अंत सिद्धांत जो कहता है परमार्थी जो विचार करें सो असत्य है, कुछ है ही नहीं वो लेकर, नहीं तो सामान्य जो अनुमान और स्मृति आदि करते हैं, स्मृति का अनुमान करते हैं, स्मृति से अपना अनुभव वो तो मानेंगे आगे, अभी तो सीधा क्योंकि अभी जो नहीं तो अनुमान प्रमाण नहीं मानेंगे कब, जब पारमार्थिक को लेकर विचार करें तो होगा, नहीं तो अनुमान में तो अतीत का अनुमान होता ही, अतीत का अनुमान होता है, अतीत मनिमत अतीत अनुमान करते, किन्तु यहाँ अनुमान से सिद्ध होता भी नहीं है, तो अन्य अनुमान सिद्ध नहीं होता, मतलब पारमार्थिक कुछ सिद्ध नहीं होगा, सो वर्तमान है अतीत आदि का नहीं। हाँ, वो तो उत्पत्ति तो नहीं मानेंगे, अतीत तो धर्म उत्पत्ति नाश, अतीत धर्म नष्ट हो गया और उत्पत्ति हुई, ये तो उत्पत्ति नाश नहीं मानेंगे, तो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति मैंने क्या छोड़ दिया, हाँ वो तो सांख्य मत में नहीं, किंतु वेदांत मत में तो सब बस कोई उत्पत्ति ना नहीं, सब का हाँ वो तो उत्पत्ति नाश नहीं मानते हैं। वो क्या अभिव्यक्ति के ऊपर आ गया, फिर अभिव्यक्ति की पहले थी या नहीं थी, घट पहले था अभि अनभिव्यक्त, तो पहले अभिव्यक्ति थी या नहीं, पहले अभिव्यक्ति थी, हाँ तो प्रतिबंध की निवृत्ति पहले थी या नहीं, हाँ इसी प्रकार कह करके आधे विचार नहीं किया, छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंत में उसके ऊपर विचार करेंगे तो ये दोष आएगा, और अंत में अपने अनिर्वचनीय मत मानने से सबका समाधान होगा। सांख्य मत में तो इसे आगे आगे प्रश्न करेंगे, अभी घट नहीं था तो घट था किंतु अभिव्यक्ति नहीं थी, अभिव्यक्ति थी या नहीं थी, अभिव्यक्ति थी किंतु उसका प्रतिबंधक था, तो प्रतिबंधक की निवृत्ति करें तो प्रतिबंध निवृत्ति पहले थी या नहीं, प्रतिबंध ऐसे अनवस्था करके इसलिए आप जो बोलते हैं वहाँ रख दिया, और सबका हाँ वही अब ऐसे आगे आगे पूछेंगे तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, अनवस्था होगी, इसलिए तो अध्यस्तत्व ने सिद्ध करने से वो सत्य मानते सांख्य अध्यस्तत्व ने होने पर, और कुछ नहीं सबका अध्यास हो जाएगा, बस अज्ञान का भी अध्यास है, इसे सारे पदार्थ अध्यतत्व ने है, जैसे सांख्य लोग जो थोड़ा बताएंगे फिर आगे प्रश्न होगा तो फिर अनुस्था नहीं, इसे ज़्यादा और आगे विचार करने पर नहीं होता है कुछ ना कुछ, और जब मिथ्या अनिर्वचन मान लिया तो ये तो समाधान, कल्पित नहीं मानेंगे सत्य मानेंगे तो अनुस्था दोष रहेगा, आगे विचार नहीं करते, इसलिए कहेंगे सांख्य मत थोड़ा विचार करिए, आपने बताया ना कुछ जा करके वहाँ से छोड़ दिया, प्रतिबंधी उत्तर दे दिया, जैसे आप मानते हैं जैसे आप मानते करके, किंतु उत्तर नहीं होगा। हैं वेदांत मत वो सब कुछ पहले थी, सब कुछ पहले होने पर भी वो आरोपित है तो कुछ क्या कभी दिखता नहीं दिखता ऐसे करके अंत में अध्यस्त कर करके बाद में कहेंगे सारे पदार्थ कल्पित है, अतीत काल भी कल्पित, अभिवृत्ति अनभिवृत्ति सब कुछ कल्पित। अब कहेंगे सब कुछ कल्पित कहने से आगे और कुछ प्रश्न नहीं होगा अनिर्वचनीय। अब आगे इसमें विचार करने पर तो होगा, फिर अंत में, अंत में क्या कहेंगे, भाव अभाव दोनों ही कल्पित अध्यक्ष हैं, आगे क्या प्रश्न करेंगे था या नहीं था, घट था घट का अभाव ही था, दोनों अध्यक्ष है, दोनों समय समय में अध्यक्ष है वर्तमान, क्योंकि अध्यक्ष तो ने सारे पदार्थ सिद्ध होने से इसमें फिर काल भी अध्यक्ष हो गया तो फिर अतीत वर्तमान आदि कुछ विचार ही नहीं है इसे पारमार्थी को लेकर के, नहीं तो आगे कहेंगे स्मृति फिर मानते हैं कालादि अकल्पितम, क्योंकि प्रत्यक्ष पूर्व पीछे क्या कहता है कालादि अकल्पितम प्रत्यक्षादि सिद्धत्वाद, कहते ये प्रत्यक्ष सिद्ध होने से काल को अकल्पित कहेंगे, काल का प्रत्यक्ष होता है तो वर्तमान वर्तमान काल का प्रत्यक्ष होगा वर्तमान गायित्वाद, तस्माद अतीतत्वादि कल्पितमिति दृष्टान्ताद इतरता भी जड़ित सिद्धि, तस्माद अतीतत्वादि कल्पितत्वाद कल्पितम इति अतीतदादि कल्पितम इति दृष्टान्ताद इतरत्रापि इतरत कहो न जड़ में तत्सिद्धि थी कल्पितत्व सिद्धि कल्प क्या दृष्टान्ताद, हाँ दृष्टान्ताद इतरत्रापि जड़े कल्पितत्व सिद्धि कल्पितत्व कल्पितम अधिष्ठानाद भिन्नम इति अद्वैतानि आशंका, कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न होगा तो अद्वित हानि इति आशंका, यह तत्व यह तत्व कं सद यद वस्तु न तत्तदति वर्तते नाज्ञात रज्जुज सर्पो रज्जुमुल्लंघ्य वर्तते, यद वस्तु यद तत्व कम तद तद अति न अतिवर्तते, चाहे वो उससे अतिक्रम नहीं यद वस्तु उसमें कल्पित है तो उससे अतिक्रम नहीं है अति अतिरिक्त नहीं है, अज्ञात रज्जु जो सर्प रज्जु उल्लंघन वर्तते, अज्ञात रज्जु से उत्पन्न हुआ सर्प रज्जु से अतिरिक्त नहीं है, अज्ञान विषय रज्जु जो सर्प कल्पित से अधिष्ठान तत्व अतो न तत्व भिन्न अधिष्ठान से भिन्न नहीं मित्र अधिष्ठान न अज्ञात रज्जु जो सर्प रज्जु के अतिरिक्त नहीं, कल्पित अधिष्ठान के कल्पितवद इतर से भी कार्यत्व न मृषात्वाद तुच्छ ख्याति सद इतिहास क्या हो, कल्पित अधिष्ठान यदि एक मानेंगे कल्पित जैसे कार्य है इतर से भी कार्यत्व न अन्य भी अधिष्ठान भी कार्य हो गया मिथ्या हो जाएगा कल्पित के समान तुच्छ ख्याति, तो कल्पित और अधिष्ठान एक होगा तो तू कल्पित मिथ्या है अधिष्ठान मिथ्या तुच्छ हो जाएगा इति आशंका है, तस्मात यहाँ सिद्ध करेंगे अधिष्ठान अतिरिक्त है, तस्मात शीर्ष अवस्थासु ह्यागमापायिनी स्वजः सतो लुप्त दृशा यस्मा दात्मात्मानं सदेक्षते, तस्मात् आगमापायिनिषु तिसृषु अवस्थासु अजः सतो अलुप्त सतो अलुप्त दिशा आत्मानम आत्मा सदा इच्छति, आत्मा सदा आत्मानम इच्छति अलुप्त दिशा दृग भी आत्मा आत्मा स्वयं प्रकाश आत्मानम इच्छति दृग अलुप्त दिशा दृग स्वयं नहीं वो स्वयं प्रकाश अजन्मा है और अवस्था तेनो आगमा पाईनी आरोप्य अधिष्ठानाद भेदेन सत्वाभावे भी आरोप्य अध्यत अधिष्ठान से भिन्न नहीं किंतु अधिष्ठान से स्वातंत्र सत्वाद अधिष्ठान स्वतंत्र है अधिष्ठान से अलग है न तुच्छ ख्याति इसे तुच्छ ख्याति नहीं अधिष्ठान रहता है। यस्माद् आत्मा सत्व निर्विकारेण स्वरूपबोधेन सदैव आत्मानम् अनुभवति आत्मा सत्व निर्विकारेण स्वरूपबोधेन सदैव आत्मानं स्वरूपबोधे निर्विकार सदैव आत्मानम् अनुभवति तस्मादसु कूटस्थ कूटस्थ आत्मा अवस्थासु तिसृषु अपि योजना तीन अवस्था में कूटस्थ आत्मा है कि अवस्थानां आगमापायित्वं आत्मनश्च निर्विकारत्वं प्रमाण प्रसिद्धमिति शब्द ही आगमा पाई नीचे अवस्था तो आगमा पाई है किंतु आत्मा निर्विकार एक है। 304 नन आत्मा कूटस्थो मनोवत प्रतिदेहं भिन्नत्वात् प्रतिदेहं भिन्नत्वात् आत्मा कूटस्थ न मनोवत जैसे मन कूटस्थ नहीं प्रतिदेवी न आत्मा ही तो प्रतिदेवी नहीं विक्रियावत्व प्रतीत है और विक्रियावत्व की प्रतीत यदि कूटस्थ कैसे होगा देहांतरेश देहांतरेश तथा अन्य व्यभिचारत प्रत्यक प्रत्येक सर्वत्रा व्यभिचारवान देहांतरिष भी तथा यथा एक शरीर में आत्मा एक हुआ कूटस्थ निर्विकार अभिक्रिय देहांतरिष अन्य देह में भी एक ही आत्मा अन्योन्य व्यभिचार होता अन्योन्य देहा देह से देहा नाम देह का व्यभिचार होता है इसलिए देहा जिस प्रकार एक जागृत स्वप्न सुश्रुति व्यभिचारी अवस्था में एक आत्मा है अल्पद दीक्षति इस अन्य सब देह में भी एक आत्मा है वो देह का सब व्यभिचार होता है जो व्यभिचारी वो मिथ्या कल्पित है और आत्मा एक है प्रत्येक प्रत्येव एक सर्वत्र अभिविचारवान सर्वत्र अभिविचारवान एक एवं प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक आत्मा एक ही सब देह में यथा एकस्मिन् देहे वादिभ्याम आत्मा एक अभ्यपगत दोनों एक आत्मा माना जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था में एक हुआ तथा सर्वदेहेषु अभ्युपेय एक ही आत्मा मानना पड़ेगा तस्य सर्वत्र अभिविचारात् आत्मा देहादि निमित्त व्यभिचार देहों का परस्पर व्यभिचार होता है आत्मभेद च माना आत्मभेद कोई प्रमाण नहीं तस्मद आत्मा प्रत्यक्ष चिद्धातुर अद्वैय सन कूटस्थव चित्त पदार्थ प्रत्येक है अद्वितीय कूटस्थ है प्रतिदेह आत्मभेद माना भाव द्योतक ईषद आत्मभेद प्रतिदेह आत्मा देहे आत्मभेद प्रमाण भाव का दे तो ही शब्द दिया ही तथा ही अनन्य व्यभिचार आत्मा का भेद मान करके शंका हुई थी आत्मा भेद में प्रमाण क्या देह का भेद है देहादेर व्यभिचरुक्त्या सहेतु सर्वद्वैत से सर्पवत मिथ्यात्म मुक्त्वा तत्र हेतुअंतरुक्ति पूर्वकम फलमाह देहादि सब व्यभिचारी बताए देने से क्या हुआ सब कल्पित है मिथ्या है सहेतु सर्वद्वैत से सर्पवत मिथ्यात्म हेतुनाश अज्ञान के साथ सब मिथ्या है तत्र हेतुअंतरुक्ति पूर्वकम फलमाह सब में कल्पितत्व कथन करके चैतन्यमात्ररूपं सत् प्रतते ज्ञानमात्मनि प्रत्ययकूटस्थनिष्ठत्वात् तद्बाध्यं कारणे तरत् चैतन्य मात्र सत रूपम सत आत्मनि अज्ञानम प्रथते प्रत्येक कूटस्थ निष्ठत्वात् तद कारणेतरम बाध्यम कल्पित होने के कारण कारण कार्य दोनों बाध्य है। प्रत्येक कूटस्थ निष्ठत्वाद अज्ञान भी चैतन्य मात्र रूपम प्रतते। आत्मनि अज्ञानम ज्ञानम च चैतन्य इतर रूपहीनम भवति। आत्मनि अज्ञान ज्ञान च चैतन्य इतर रूपहीन भवति। तस्मिन् कूटस्थे रज्जौ भुजंगवत् तस्य स्थितत्वात्। हाँ, जो वृत्ति ज्ञान है अज्ञान ज्ञान चैतन्य इतर रूपहीनम, तो ज्ञान में चैतन्य अज्ञान में जाड्य इस प्रकार कूटस्थे रज्जो भुजंगवत् तस्य स्थितत्वात्। तस्मात् वाक्या तज्ज्ञाना तत्कल्पितम सकार्यम कारण बाध्य। आत्मनि अज्ञान ज्ञान चैतन्य रूपहीन भाति। चैतन्य इतर रूपहीन भाति भाति। तस्मिन् कूटस्थे रज्जो भुजंग रज कूटस्थे रज्जो भुजंगवत्। जैसे कूटस्थ रज भुजंग सर्प भान होता है, हाँ ऐसे होना से दोनों कैसे ही न होगा। दृष्टान्त कूटे थे रज्जो भुजंगवत् तत्स्य ते। तस्य स्थितता तस्मात् रज्जो भुजंग तस्य स्थितता। रज्जो में भुजंग जिसे कल्पित है दोनों अज्ञान ज्ञान दोनों कल्पित है। ज्ञान तो वृत्ति ज्ञान कल्पित तो हो जाएगा, अज्ञान भी कल्पित है, किंतु चैतन्य इतर रूपहीन भाति। चैतन्य रूपहीनम नहीं भिन्न भाति। चैतन्य इतर जड़ रूपहीन भाति। जड़ नहीं करे इतर श्लोक नहीं ना, चैतन्य इतर रूपहीन कहना, खाली जड़ के लिए चैतन्य इतर है कहेंगे। नहीं, यहाँ चैतन्य रूप ही नम नहीं करके भाति तक दिया ना क्रियापद भवति ने भाति। सर्प इनम सत भाति, चैतन्य इतर रूप में इनम सत भाति। इसे हो जाएगा रज में सर्प जैसे भान होता है चैतन्य इतर सर्प सत असत रहित। नहीं, चैतन्य इतर में क्या अर्थ होगा, चैतन्य और जड़ दोनों सही था। नहीं, यदि जड़ लेना है तो चैतन्य इतर कहना चैतन्य इतर रूपहीनम। नहीं, यह तो कोई श्लोक नहीं ना, गद्य भाग है। तो चैतन्य इतर रूपहीनम भाति, चैतन्य इतर जड़ जड़ रूपहीनम भाति। चैतन्य इतर रूप उभय रूप भाति कहन से अधिष्ठान अध्यस्त दोनों रूप हो जाएगा, सत्यानृत्य मिथ्या निकृत्य। चैतन्य इतर कूटस्थ तस्मिन् कूटस्थे रज्जौ भुजंगवत् तस्य स्थितत्वात्। भुजंगवत् तस्य स्थित होने से भुजंग जैसे सर्प हाँ ठीक है। अभी क्या है, जो रज्जु में सर्प है वो तो रज्जु तो नहीं ना, और रज्जु से भिन्न है, भिन्न है रज्जु नहीं, रज्जु से भिन्न भी नहीं सर्प। रज्जु नहीं रज्जु से भिन्न नहीं। इस प्रकार अज्ञान ज्ञान जितने है चैतन्य चैतन्य है क्या? चैतन्य शीतर है, ये चैतन्य इतर रूप ही न, चैतन्य स्वरूप ही नम, इतर स्वरूप ही न, इतर भिन्न नहीं। आत्मनि अज्ञान ज्ञान चैतन्य इतर रूप ही नम, चैतन्य स्वरूप नहीं है, इतर स्वरूप भी नहीं। जो अद्वैत पदार्थ उसे चैतन्य स्वरूप नहीं और चैतन्य इतर स्वरूप नहीं है। तस्मिन् कुठस्थे राजो भुजावत तस्ति तस्माद, दोनों अध्यस्त है, अनिर्वचन है, अधिष्ठान स्वरूप भी नहीं, अधिष्ठान से इतर भी नहीं कर सकते। वाक्या तज्ज्ञात तत्कल्पितम सकार्यम, तो अधिष्ठान ज्ञानात आत्मज्ञानात सकार्यम कारणम अज्ञानम बाध्यम। पहले चल रहा था ना विचार, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं, किंतु अधिष्ठान भी अध्यस्त से बाधित हो जाएगा। तो आगे कह दिया अधिष्ठान स्वतंत्र है, अध्यस्त से बिना तुच्छ नहीं। ये 304 में आ गया था, 305 में हो गया, एक ही आत्मा सब देह में भी एक ही, एक ही प्रत्येक, बाकी सब देह कल्पित। तो आज 5 होने देहादि व्यभिचारण से सब कुछ कल्पित हो मिथ्या कहा, तो उसमें दूसरा दे देते हैं हेतु, ये देहादि व्यभिचारण से सब कल्पित है, और अज्ञान ज्ञान जितने पदार्थ है आत्मा में भान होते सब चैतन्य रूप नहीं, चैतन्य से इतर भी नहीं, भान होता है सर्प के समान भान होता है। तो होने से वो सब कुछ अध्यस्त कल्पित है, कल्पित होने से बाकी ज्ञान से अज्ञान, अज्ञान के साथ सारे कार्य का बाध हो जाएगा। स्वकार्यम कारणम, कार्यों के साथ अज्ञान का बाध्य हो जाएगा, क्योंकि कल्पित। इस उधर प्रारंभ क्या क्या था, तो दूसरा है देहादेर व्यभिचार कथन करके सहेतु को सर्वद्वैत मिथ्या, तत्र हेतुअंतर, तत्र मतलब सारे जगत सब मिथ्या कहने के लिए दूसरा, ऐसे जितने भान होते अज्ञान ज्ञान बाकी जितने पदार्थ सब है चैतन्य रूप में रहता है और भिन्न भी नहीं है, इतर रूप भिन्न नहीं। अज्ञान न प्रत्येक कुटस्थ निष्ठम, अभी प्रत्येक कुटस्थ में अज्ञान रहेगा तो मिथ्या होगा, कहते प्रत्येक कुटस्थ में नहीं अंतकरण आदि निष्ठत्वाद इत आशंक्या नैवम नैवम तस्यास्वकार्येषु तेषां तादृप हेतुतः जड़स्वभावतो नान्यद् रूपं कार्येषु गम्यते। नैवं तस्यात् स्वकार्येषु, स्वकार्येषु नैवं तस्यात् स्वकार्येषु तेषां तादृप्य हेतु, तो तेषां तादृप्य तादृप्य हेतु जड़ानां अज्ञान होने से स्वकार्येषु अज्ञान न स्यात्, स्वकार्य अंतकरण आदि में अज्ञान ही रहेगा, और तेषां अंतकरण आदि नाम अज्ञान हेतु तो अज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान स्वरूप से अज्ञान से भिन्न नहीं, इसलिए अज्ञान के कार्य में अज्ञान ऐसा नहीं होगा। जड़ स्वभाव तो कार्येषु जड़ स्वभाव तो अन्य रूप न गम्यते, जितने कार्य सो जड़ स्वभाव अज्ञान है, इसलिए अज्ञान का आश्रय अन्य कोई बिना नहीं हो सकता है, कुटस्थ ही होगा। सत्साथ में प्रतिजीव अंतगुणादिषु न स्यात् अज्ञानम इत्यत्र न स्यात् स्वकार्येषु, क्योंकि तेषां तादृप होता है अज्ञान रूप ही है, अंतगुणादीनाम अज्ञान रूपत्व अनुभवन साधयति, अंतगुणादि अज्ञान रूप है, जड़ स्वभाव तो अन्य रूपम कार्य नास्ति, इसलिए अज्ञान स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप होने के कारण उसमें अज्ञान आश्रित नहीं, अभी तो कुटस्थ आत्मा में। अज्ञान कार्याणाम अज्ञान मातृत्व कार्यकान भेदो मान तो नास्ति सिद्धम इति आर्थिक मतमाह, अज्ञान कार्य अज्ञान मात्र हुआ तो कार्यकान भेद जो भान होता है प्रमाण से सिद्ध नहीं, मान तो नास्ति, मान तो नास्ति इति सिद्धम सिद्ध हो गया, जो वास्तव कार्यकान नहीं है अभिन्न नहीं। एवं चेत को नयोर भेद कार्य कारणयोर मिते अन्वय व्यतिरेकाभ्याम न जाड्यमति वर्तते। एवं चेत अन्य को भेद कार्यकारण और कार्यकारण मिते है अन्य को भेद दोनों भेद क्या है? अन्य व्यतिरेक भ्याम जाड्यम न अतिवर्तते। कार्यकारण दोनों में जाड्य है, जाड्य से अतिरिक्त नहीं, इसे दोनों में अज्ञान ही एक ही है, कोई भेद नहीं। सत्य एवं अज्ञान है कार्य दृष्टि, असत्य च अदृष्टि बुद्धियादि कार्यम जाड्यम अज्ञान अतिलंघन न स्वतंत्र तिष्ठति। तो जाड्य ही केवल है अज्ञान, उससे अतिरिक्त बुद्धियादि कार्य कुछ नहीं। बुद्धियादि कारणम अज्ञान में इति न नियम वादी विवादात इति आशंका है। बुद्धियादि कारणम अज्ञान ही है ये न नियम, अन्य मत में तो अज्ञान को नहीं मानती, न्यायमतादि में विवादात इति आशंका है। कार्य कार्य कारण रूपाभ्या मतद्वत्तात्मिका ततः मत कार्य कारण रूपाभ्या मतद्वत्तात्मिका ततः आत्मा विद्येव सर्वत्र प्रथते सात्म साक्षिका। कार्यकारण रूपाभ्याम अतद्वत तात्विका है ना, ता दीर्घ है ना, कौन सा है तत्विका, अच्छा अतद्वत तत्व में से अतद्वत इसमें तात्विक है, टिप्पणी ठीक है। अतद्व तत्व हाँ नीचे सब अतद्व तत्व नहीं नहीं नहीं वो तो है किंतु तात्विका नहीं, तत्विका ठीक होता है, तत्विका में भी तात्विका ऊपर बनाया है टिप्पणी के अनुसार तात्विका। कार्यकारण रूपाभ्याम तद्वत तात्विका ततः आत्मा विद्या कार्यकारण रूपाभ्याम अतद्वत तत्विका अतद्वत तत्व यस्या अतद्वत तत्विका है अविद्या अतद्वत तत्विका तत्व तत्विका तत्व तत्व कार्यकारण रूपाभ्याम अतत्व तत्विका तथा आत्मविद्या सर्वत्र पठते सात्मा सर्वत्र सात्म साखी का आत्मविद्या पठते कार्यकारण रूपाभ्याम पठते अतत्व तत्विका अतत्व तत्व से जिसका तत्व वास्तव ही नहीं अतत्व तत्व अतद्वत तत्व से तद्वत नहीं अतद्वत तद्वत तत्विका तद्वत तत्व यस्य स तद्वत तत्विका न तद्वत तत्विका अतद्वत तत्विका अतात्विक तात्विक करेंगे तो क्या होगा अतद्वत तात्विका हाँ तद्वत तत्व यस्य स तद्वत तत्विका न तद्व तत्व है तो अतद्व तत्विका मतलब अतात्विक है अर्थ तो अतात्विक निकलिया तद्व तत्व यस्या तद्वत ब्रह्मवत तत्व यस्या अथवा तद्वत तात्विक तत्व जिसकी हो तद्व तत्विका न तद्व तत्विका है अतद्व तत्विका अर्थात अतद्व तत्व यस्या जिसका तत्व अतद्वत वास्तव नहीं अवास्तव तत्व वाली आत्मविद्या है वो तद्वत तत्विका ठीक है। ये टिप्पणी तात्विक करने से एक टिप्पणी में ये तो ऐसा तो है ठीक है, इकार तो अलग है, टिप्पणी तो कहीं कहीं ऐसा है, वो टिप्पणी तो कोई आत्मविद्या सर तो तत्व शून्य नौ नंबर में स्वानुभव सिद्धा अविद्या एव लोके सर्वत्र कार्यरूपेण कार्यरूपेण च प्रकाशते सा च उभय निर्मुक्त आत्मा क्या उभय निर्मित आत्मा क्या ओ दोनों रहित ही कार्यकरण रूपाभ्याम अथ तात्विक कार्यकरण रूपाभ्याम पथते अतात्विक आत्मा अच्छा उभय निर्मुता आत्माख्य परमार्थ स्वरूपोपेता उभय निर्मुत आत्माख्य परमार्थ स्वरूपोपेता आत्माख्य परमार्थ स्वरूप उपेता स्वरूप युक्त तद अद्वैतमेव शिष्टम इति अर्थ। ये अद्वैत शब्द कहाँ से आया? सात्म साखी का कार्यकारण रूपाभ्याम अतद्वतात्विक तथा आत्मा विद्या एवं सर्वत्र प्रथा सात्म साखी का अस्वात्म साखी का कौन से सात्म ही रहा तो सच उभय निर्मुक्त आत्माख्य उदय कार्यकारण रूप निर्मुक्त आत्माख्य परमात्म स्वरूप उपेता स्वरूप युक्त तद अद्वैतमेव सिस्टम। और ये आत्मसाक्षी का कौन से आत्मसाक्षी का प्रथते सर्वत्र आत्मा विद्या कार्यकारण रूपाभ्याम अच्छा उभय निर्मुक्त रूपाभ्याम अर्थात रूपाभ्याम प्रथते तो रूपाभ्याम प्रथते कौन से वस्तुतः आत्मसाक्षी का जो आत्मस्वरूप है वो कार्यकारण रहित है। क्यों क्या होगा आ कहाँ से आएगा? आप से पर नहीं हो, पर में तो आप होगा, पर में तो आप होगा, पर में तो त्रिपति वंश है प्रत्यस्थात कात पुरुष आप ही हाँ। तो ये जो टीका में दिया ना आत्मसाक्षी का को ले करके आत्मा ही पारमार्थिक स्वरूप है बाकी सब वो कार्यकारण रूप रहित आत्मा है जो टीका में कह रहा कार्यकारण कहाँ श्लोक 309 में हाँ उभय निर्मुक्त आत्मा के उभय निर्मित कौन है आत्मा उभय निर्मित कार्यकारण रहित आत्मा कार्यकारण रहित आत्मा रूप परमात्मा परमार्थ स्वरूप युक्त ही तद स्वरूप युक्त तद अद्वैतमेव शिष्टम अद्वैत रहा बाकी सब जितने पारमार्थिक वही तद्रूप ही है तत् शब्द कार्यकारणयोर रूपांतर असंभव परामर्श इसलिए तत् कहाँ आया तत् सातवें हाँ तो अन्य रूप ही नहीं सता है असंभव अविद्या अतिरेकेण तय रूपांतरण कुतो न संभवति अविद्या से अतिरिक्त कार्यकारण रूप क्यों नहीं होगा इति आशंका नैवेति नैवात्मना स्वभावेन स्वात्मानं लभते जडः यतोतः स्वार्थदेशः सस्वार्थस्यानन्य सिद्धिक स्वभावेन जड़ आत्मना स्वभावेन स्वात्मान न लभते जड़ स्वरूप को प्राप्त नहीं करे आत्मन स्वभावेन यतः अतः स स्वार्थ देश स्वार्थश्च अनन्य सिद्धिक स्वार्थ देश स्वार्थ परमात्मा परमात्मा है देश इसका आत्मा में कल्पित है जड़ स्वभावेन आत्मना स्वात्मान न लभते स्वभाव से आत्मस्वरूप लाभ नहीं होता है स्वार्थ देश मध्यस्थ स्वार्थस्य अनन्य सिद्धि जो स्वार्थ है परमात्मा वह अनन्य सिद्धि, अनन्य सिद्धि यस्य अथवा अन्य सिद्धि यस्य स अन्य सिद्धि का नान्य सिद्धि इति अनन्य सिद्धि का। जड़ ही स्वेन आत्मना सत्ताम स्मृति च न लभते स्वभावत जाड्याद रजतादिवत तेनासो अजड़े प्रतिचि कल्पित है जड़ता देहात्म देहात्मत्ववत तो कथम अजड़ से आत्मन स्वार्थत्व अजड़ जो आत्मा स्वार्थ कैसे होगा तस्याप्य अधिष्ठान आरोप्य और अन्यतरत्वाद वो तो अधिष्ठान आरोप्य दोनों में कोई एक होगा अधिष्ठानांतर सापेक्षत्वाद क्योंकि अधिष्ठान आरोप्य कोई एक होगा तो अधिष्ठान है तो फिर अन्य अधिष्ठान की अपेक्षा होगी स्वार्थ कैसे होगा इति आशंका है। स्वार्थश्च अनन्य सिद्धि जो स्वार्थ परमात्मा है वो अनन्य सिद्धि का अन्य निरपेक्ष सिद्धि है अन्य सापेक्ष नहीं अधिष्ठान स्वार्थ मतलब परमात्मा आत्मा अधिष्ठान आरोप्यवद इतर से स्वरूपेण बाध्यत्वाभावात् न अधिष्ठानांतर अपेक्षा अस्ति आरोप्य से यथे बाध्यत्व इतर से अधिष्ठान से स्वरूपेण बाध्यत्व अभावात् स्वरूप से बाध्य नहीं न अधिष्ठानांतर अधिष्ठानांतरी अपेक्षा नहीं है। स्वप्रकाशे प्रतीच्य अज्ञानादेर विरोधात् न तस्य अधिष्ठानत्वम् स्वप्रकाश अज्ञानादेर स्वप्रकाशे प्रतीच्य अज्ञानादेर विरोधा न तस्य अधिष्ठानत्वम् अज्ञानाद प्रतीच्य अज्ञानादेर विरोधा न तस्य अधिष्ठान नहीं केवलम तथा इति आशंक्य केवलम तथा अज्ञान अज्ञानादि अधिष्ठान केवल शुद्ध चेतन अज्ञान का अधिष्ठान स्वप्रकाश से प्रतीचि जो प्रत्येक आत्मा है अज्ञानादे विरोधात विरोध उसमें अज्ञान कैसे होगा न तो स्वधिष्ठानतम प्रत्येक प्रतीचि अधिष्ठान तो नहीं केवलम तथा केवल आत्मा अज्ञान का अधिष्ठान वो भी नहीं इति आशंक्य विरोधोक्तिर आत्मविदो अन्य सेवा इति विकल्पीय आद्यम अंगीकरोति स्वप्रकार तो प्रत्येक आत्मा में अज्ञान आदि कैसे होगा स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है और अज्ञान आदि नहीं हो सकता है विरोधात् इसलिए अज्ञान का अधिष्ठान स्वयं प्रकाश आत्मा नहीं होगा अज्ञान स्वप्रकाश आत्मा कैसा रहेगा विरोधात् केवल स्वप्रकाश अज्ञान का अधिष्ठान इसे नहीं कर सकते विरोध सिद्धांति कहता है विरोध किसको कौन कहता है विरोध किस में स्वप्रकाश आत्मा में अज्ञान नहीं रहेगा आत्मज्ञानी का विरोध है अथवा अन्य से आत्मज्ञानी कहता है तो आत्मज्ञानी में अज्ञान है नहीं अलग नहीं वही नवान नहीं केवलम तथा नहीं केवलम अज्ञान अधिष्ठान नहीं हो सकता है स्वप्रकाश शुद्ध ठीक ओ